Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie zakończył się opozycyjny Marsz Wolności. Połamano konstytucję, połamano ustawę. Teraz chce się złamać organizacje pozarządowe. W Stoczni Szczecińskiej pracę znajdzie ponad 4,5 tysiąca osób. Zbudowane zostaną 4 statki dla PZM. Separatyści nielegalnie przetrzymują ponad 130 Ukraińców. Wkrótce wymiana jeńców. W Warszawie zakończył się Marsz Wolności. Zorganizowała go Platforma Obywatelska, a uczestniczyli przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, KOD-u, ZNP i samorządowców. Na manifestację przyjechali ludzie z całej Polski. Mówiono o wolności, niezależności samorządów, sądownictwa, edukacji i miejscu Polski w Unii Europejskiej. Marsz przeszedł Marszałkowską od Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Tu przemawiali liderzy PO Nowoczesnej, PSL-u i KOD-u. Szef Platformy Grzegorz Schetyna mówił m.in. o konieczności zjednoczenia się opozycji, by wygrać wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne i prezydenckie. Skuteczna opozycja to jedna lista w następnych wyborach. Musimy to zrobić. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, jak się wyraził, odbicie polskiej wsi z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Mówił też o obronie samorządów. Połamano konstytucję, połamano ustawę. Teraz chce się złamać organizacje pozarządowe. Chce się złamać samorządy. Nie ma na to naszej zgody. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił o jutrzejszych wyborach prezydenckich we Francji. Francja wybiera między nacjonalizmem a otwartością. Między Europą a wyjściem z Europy. Między agresją a miłością. Jesteśmy za tym, aby Francja dobrze wybrała. Marsz Wolności zakończył się koncertem zespołu Big Cyc. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Marszu Wolności w kulminacyjnym momencie uczestniczyło około 12 tysięcy osób, poinformowała warszawska policja. Z kolei według stołecznego ratusza w manifestacji wzięło udział ponad 90 tysięcy osób. Ulicami Warszawy przeszła też 18. Parada Szumana pod hasłem Chcemy Europy. Na skwerze Hoovera zorganizowano miasteczko Szumana, którego tematem była młodzież w Unii Europejskiej i wyzwanie, jakie stawia przed nią świat. W pochodzie uczestniczyli też sympatycy Komitetu Obrony Demokracji. Stępka pod budowę pierwszej z dwóch jednostek dla polskiej żeglugi bałtyckiej zostanie położona 23 czerwca, zapowiedział w Stoczni Szczecińskiej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Promy dzisiaj przynoszą świetne wyniki finansowe i ten prom jest dla nas niezwykle istotny, gdyż on będzie podstawą rozwoju i odbudowy przemysłu stoczniowego. W Szczecinie powstaną 4 statki dla polskiej żeglugi morskiej. Wkrótce w stoczni znajdzie pracę 4,5 tysiąca osób. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Co najmniej 35 osób, głównie dzieci, zginęło w wypadku szkolnego autobusu w mieście Arusha w Tanzanii. Z nieznanych powodów kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł do wąwozu. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Tanzanii John Magufuli. Separatyści i Rosjanie nielegalnie przetrzymują ponad 130 Ukraińców, również cywilów. Trwają przygotowania do wymiany jeńców na separatystów aresztowanych przez ukraińskie władze. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W rękach separatystów znajduje się 128 Ukraińców. Przetrzymywani są na terenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Takie dane podał Yuri Tandit, doradca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według SBU kolejne 10 osób nielegalnie przetrzymywanych jest w Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył Yuri Tandit, Służba Bezpieczeństwa ma dokładne dane każdego jeńca i współpracuje z ich rodzinami. Zgodnie z ustaleniami obradującej w Mińsku Trójstronnej Grupy do Spraw Uregulowania Sytuacji w Donbasie, co jakiś czas dochodzi do wymiany jeńców przetrzymywanych przez bojówkarzy na separatystów aresztowanych przez ukraińskie władze. Kijów wielokrotnie informował jednak o zrywaniu wymiany przez bojówkarzy. Pod koniec kwietnia rozpoczął się proces weryfikacji osób przetrzymywanych przez obie strony. Zakończyć się on ma w połowie maja. Następnie planowane jest wyznaczenie daty kolejnej wymiany jeńców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chmury piasku z nad pustyni Gobi w weekend dotarły nad Półwysep Koreański. Władze Korei Południowej ogłosiły alert związany z zanieczyszczeniem powietrza. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Piasek przywiany z terenów Mongolii i Mongolii Wewnętrznej w tym tygodniu dotarł już do Pekinu i Szanghaju. W stolicy Chin wskaźniki zanieczyszczenia powietrza mierzone w skali PM2,5 osiągały poziom prawie 1000 jednostek przy 10, uznawanych za bezpieczny dla zdrowia. Piasek sparaliżował też ruch lotniczy. Ze względu na słabą widoczność odwołanych bądź opóźnionych było ponad 50 rejsów. Dziś pył dotarł nad Półwysep Koreański. Władze Korei Południowej radzą, aby osoby starsze, mające problemy z oddychaniem, a także dzieci, pozostały w pomieszczeniach zamkniętych. Burze piaskowe najczęściej nawiedzają tę część Azji właśnie wiosną. Jednym z ważnych czynników, które przyczyniają się do powstawania chmur piaskowego pyłu, jest postępujące pustynnienie terenów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. A teraz sport, Monika Słukowska. Dwa mecze w grupie spadkowej i jeden w mistrzowskiej. To plan na sobotę w piłkarskiej ekstraklasie. Pierwszy z tych spotkań trwa. Piast Gliwice walczy ze Śląskiem Wrocław. W 76 minucie Piast prowadzi 2-0. O 18 początek meczu Górnika Łęczna z Wisłą Płock. Górnik wygrał dwa ostatnie spotkania i obrońca Leandro liczy na kolejne 3 punkty. Ostatnie 2 mecze drużyna bardzo dobrze wyglądała. Ja myślę, teraz mamy mecz u siebie z Wisłą Płock. Musimy zrobić wszystko, wygrywali i jak najszybciej już mamy ligę. O 20.30 natomiast w grupie mistrzowskiej zagrają Wisła Kraków i Lechia Gdańsk. W Niemczech czekamy na gola Roberta Lewandowskiego w meczu Bayernu Monachium z Darmstadt. Nasz napastnik zapowiedział kibicom wyjątkową cieszynkę dla nowonarodzonej córeczki Klary. Na razie jednak nie było okazji do celebrowania bramki Polaka, choć Bayern prowadzi 1-0. Prowadzi także m.in. Borussia Dortmund z Hoffenheim, również 1-0. W Anglii Manchester City w imponującym stylu wskoczył natomiast na 3. miejsce w tabeli. 5-0 pokonał dziś Crystal Palace. W Nowym Sadzie do rywalizacji w mistrzostwach Europy w zapasach przystąpili przedstawiciele stylu klasycznego. Wśród nich 3 Polaków, Przemysław Piątek, Mateusz Bernatek i Radosław Grzybicki. Żadnemu z naszych zawodników nie udało się jednak awansować do strefy medalowej. Piątek i Bernatek odpadli w repasażach, a Grzybicki w ćwierćfinale. Wcześniej taką decyzję podjęli organizatorzy Wimbledonu, teraz French Open. Ilie Nastase w tym roku nie otrzyma akredytacji i prawa wstępu na korty Rolanda Garrosa. Były rumuński tenisista niechlubnie zasłynął niedawno swoimi rasistowskimi i seksistowskimi komentarzami pod adresem m.in. dziecka, którego spodziewa się Serena Williams. Podczas meczu Pucharu Federacji doprowadził do płaczu zawodniczkę rywalek Brytyjkę Joannę Conte. Za to wszystko toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne, a do tego odwracają się od niego po kolei organizatorzy wszystkich dużych imprez tenisowych. Eliud Kipchoge nie wyklucza, że jeszcze raz spróbuje złamać barierę 2 godzin w maratonie. Kenijski mistrz olimpijski przebiegł ten dystans na torze Monza w czasie 2 godziny i 25 sekund. Celem było zejście poniżej 2 godzin. Tym razem się nie udało. Wynik nie został zaliczony jako rekord świata, choć był o 2 minuty lepszy niż obecny, ponieważ nie spełniał kilku warunków. Między innymi nie został osiągnięty podczas zawodów, a głównemu bohaterowi towarzyszyły grupy biegaczy dyktujących tempo, którzy zmieniali się po każdym okrążeniu. Kenijczyk przyznał jednak, że teraz już wie, że da się pobiec jeszcze szybciej i że być może uda mu się następnym razem. W nocy może padać w centrum i na wschodzie burze, a w południowej i zachodniej Polsce mgły. Na termometrach od 6 stopni w Lubuskiem do 11 na Podkarpaciu. Jutro także sporo chmur i gdzieniegdzie opady, ale i przejaśnienia. Na południu mgła utrzyma się do rana, a burze w ciągu dnia głównie na wschodzie i w Karpatach. 10 stopni nad morzem, 12 na Kujawach, 15 na Dolnym Śląsku, 17 na Podlasiu i w Małopolsce, 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu. W roli głównej zespół Sorry Boys i muzyka z ich znakomitej płyty Roma, na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu w poniedziałek o 20:05. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99. A woda mineralna Cisowianka gazowana lub niegazowana 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek. Tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga pogodo, zdecyduj się. Albo jest zimno, albo jest ciepło. Albo świeci słońce, albo pada deszcz. A nie takie o. Michał, no nie jest ciepło. No było ciepło, później przestało być ciepło. Teraz znowu jest ciepło. Nic nie rozumiem, chciałem powiedzieć. Oczywiście jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dzień dobry, witamy Państwa i zapraszamy do 19. Muzyka. when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I watch it and notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell? Here, when I don't belong here. Whoa, whoa. She's running out again. Oh, she's running out. She runs. Musiało się stać na start w maju, w związku z tym, że OK Computer będzie miał 20 lat, zespół Radiohead Creep, dziś na początek w wersji akustycznej. Goście dzisiaj, jedna sesja, która została nagrana 28 kwietnia, druga sesja jeszcze ćwiczą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, czyli Limboski, ten nagrany, i Miłosz na żywo, prosto z Trójki. No a poza tym trochę nowości, trochę rocznic i pamięć. Na przykład o tym, że 50 lat temu był prawdopodobnie przepiękny Dzień Dziecka. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Treating me bad, misery. I've lost her now for sure. I won't see her no more. to, jak będzie opowiadany czy przypominany w Trójce o płycie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, to zostawiam głównie Piotrkowi Mecowi, no bo on jest jednym z największych fanów tego zespołu na świecie. A my możemy sobie na przykład powspominać inne płyty, bo zanim Sgt. Pepper został nagrany, wydany, no to były przecież wybitne albumy zespołu The Beatles, który z nich nie był wybitny zresztą wcześniej. I tak z płyty pierwszej Please Please Me, Misery przed chwilą, teraz Baby, It's You. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Nie da się już chyba w radiu powiedzieć niczego oryginalnego o zespole The Beatles. Absolutnie. I cały czas słychać, że oni gdzieś są, że ten zespół wciąż gra. Żebym nie był gołosłowny, to może sprawdzimy to po godzinie 18:00, kiedy na przykład przesłuchiwałem bardzo dokładnie najnowszą płytę zespołu Kasabian. No, chociażby trafiłem tam na utwór ostatni. Wypisz, wymaluj, czwórka z Liverpoolu. Musieli o tym bardzo dobrze wiedzieć, na przykład kiedy nagrywali ten utwór, ale przecież wcześniej były i dziesiątki, jeśli nie setki tych wykonawców, którzy wiedzieli to dokładnie, co na tych wczesnych płytach i późniejszych płytach grupy The Beatles było. Baby, It's You, wrócimy do nich po godzinie 18:00 na pewno. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w sprawie muzyki i oczywiście profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357. Można podpisywać wirtualną listę obecności. Panie Arturze, wszystkiego najlepszego dziś z okazji 45. Pana urodzin. We'll be right back.

gdzieś tam podobno jest sens. Lecz ty ciągle tu jesteś dziś taki męski jak pirat. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez. Piękno, co nie musi walczyć, a gdy idzie, to tańczy. Najwyraźniej skurdła i za rękę idzie z kimś i w jednej chwili pękło serce. I widzisz, że szczęśliwa jest, podróży jest i jest tam z nim. A ty patrzysz. Przez chwilę poczuć przypływ, niczym ślimak ostrze brzytwy. Przecież wie, na pewno wie, że tylko dla niej wiecznie bije czarne serce. I bliżej nikt nie będzie nigdy w żadnym innym mieście, tylko to jest. W tych sesjach nie ma poprawek, nie ma nakładek, nie ma protulsów, które mogą coś upiększyć i sprawić, że dostają Państwo obraz czy dźwięk inny niż w rzeczywistości został zarejestrowany. Czyli prawdziwy obraz artysty, każdego, który tutaj podczas sesji występuje. Limboski. Pamiętam, że swego czasu, to już kilka dobrych lat temu, spotkaliśmy się na festiwalu Gramy w Szczecinie, festiwalu młodych talentów. No a teraz w związku z płytą W trawie i inne jeszcze młode, to ten występ, album ukazał się w październiku, ale wciąż jego echa grają. Wrócimy do Limboskiego po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie zaczyna się nowa płyta grupy Miu. O właśnie, to zespół z Danii. And soon the world will too. Wszystko robili na swoją, bardzo swoją modłę. To widać po okładkach płyt, to widać po tytułach tych płyt, to widać po tytułach poszczególnych piosenek, no i to wreszcie czuć w dźwiękach. Połączenie i popu, i rocka progresywnego, i muzyki alternatywnej, i muzyki rockowej. Tygiel, gar, w którym wszystko się gotuje, ale gotuje się pięknie i wciąż. Visuals, nowy album duńskiego zespołu Mew i sam początek Nothingness and No Regrets. Zgodnie z tytułem płyty, która dzisiaj będzie ogrywana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, teraz 3 minuty czystego popu. Understand me. Trochę dziwny tytuł tej płyty całej, która ma się ukazać w połowie maja. Strząśnij dreszcz, czyli Shake the Shudder. Zespół Czyk Czyk Czyk z Sacramento, no i utwór The One Two, który wszystko promuje. Nigdy jakoś nie uciekałem od tej teorii, nigdy się tego nie wstydziłem, że to jest zespół przede wszystkim do tańca i do dobrej zabawy. I do muzycznego relaksu, jakiegoś ujścia, no i to udowadniają po raz kolejny na swojej kolejnej płycie. Właśnie, jeśli chodzi o pop. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Jeśli chodzi o pop, to w studiu cała piękna ekipa, duże kombo i na czele Miłosz. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witamy. My się nie widzimy, my się tylko słyszymy, więc najpierw sobie porozmawiamy, później też porozmawiamy, a inaczej, w środku wy zagracie. Miłosz, pop, to słowo, co ono dla ciebie znaczy tak naprawdę? Jest ważne, czy jest żartem? To zależy, bo przewrotność tego tytułu polega na tym, że gdzieś na końcu tego słowa jest ta kropka, a jednocześnie przez to, kogo na ten album udało mi się zaprosić i z kim współpracować, to też trochę sugeruje, że są to tacy ludzie, którzy mogą być z popem kojarzeni, chociaż żaden z nich na dobrą sprawę z popem nie powinien być kojarzony, bo nikt popu na dobrą sprawę takiego czystego wśród gości na tym albumie nie robi. Ale w tytule i to słowo oznacza popularność problemów i takiej tematyki, którą gdzieś tam w tekstach haczyłem i chciałem poruszyć, bo chciałem, żeby to był album, który mówi dużo o tym, co widzę dookoła siebie wśród ludzi, którzy niekoniecznie zajmują się muzyką i o takich rzeczach, które tak na dobrą sprawę spotykają każdego gościa w wieku 30 lat, a mi akurat tyle stuknęło w zeszłym roku i chciałem taki album napisać. No. Dobrze, jak pamiętam po raz ostatni, kiedy się tutaj spotkaliśmy, bo ja bardzo się z tego cieszę, że my kolejne twoje płyty w jakiś sposób znaczymy. Odcinamy ten centymetr wizytą tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o każdej płycie. Mówimy i ją gramy na żywo. Tak było w przypadku poprzedniego albumu. I pamiętam, że wtedy poruszyliśmy temat trzydziestki. Czy przekroczenie tego progu coś dla ciebie oznacza? No to było traumatyczne przeżycie, bo ja miałem we wrześniu poważnego doła, że to się zbliża. Ale Andrzej Smolik, z którym dużo o tym rozmawiałem w pewnym momencie przy okazji grania historii, wytłumaczył mi, że to jest ta dekada, która nadchodzi, jest chyba najfajniejsza, jaka czeka mnie w życiu, bo od 20 do 30 to tak na dobrą sprawę kulasz się, jeszcze nie wiesz, co potrafisz, jeszcze nie wiesz, na co cię stać i gdzie chcesz z tym wszystkim iść, a w 30 wchodzisz już na pełnej rozkrętce i no i tak jakoś jest, że tak w momencie, jak Andrzej mi to powiedział, to wziąłem sobie do serca i jakoś tak o tej 30 nie mam chwili, żeby usiąść. Cały czas idziemy do przodu, czy to sam w jakichś projektach swoich, czy z chłopakami ze takiej orkiestry, ale jest fajnie, jest rozkrętka rzeczywiście i wiem, gdzie chcę z tym wszystkim iść. No to było istotne. Nie istotne jakoś tak wiekowo, życiowo, rodzinnie, bo wydaje mi się, że świat się przekalibrował na tyle, że jakoś te liczby, jeśli chodzi o wiek, nie są specjalnie ważne i istotne, ale jeśli chodzi o takie podejście do niektórych problemów, szczególnie do jakiegoś sposobu poruszania ich i o takie decyzje, jeśli chodzi o swoją osobę, jako taki muzyczny projekt, to było ważne. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo fajnie też jest po 40. Mam nadzieję. Ja też miałem. No właśnie, dobrze, wiesz co? Jakoś tak kompatybilnie się poczułem, bo ja też miałem pewnego rodzaju zjazd, kiedy myślałem o tym, jakby tu przekroczyć 30 i co się będzie z tym wiązało. Ale przy następnym progu, czyli przy 40 już było łatwiej. Już był lot, już było dobrze. No to już nie ma co się chyba wtedy dołować. Tak jest. Gramy i później jeszcze rozmawiamy. Uwaga, jasne. Uwaga, ja was startuję. Przemek Nowak, czyli za sterami człowiek w naszym statku kosmicznym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na scenie bez publiczności, ale podczas radiowej sesji ze swoim zespołem Miłosz. Bardzo proszę. Jak gdzieś pewnie obok jest Bóg. Z Bogiem zapoznam się jutro.

śnię jak szalony już. Przeciąg godzinny ogarnia mnie. Mam puls wyższy niż empatii i znane uczucie, że znowu coś tracę. No i się wypluła pod galop świtu. Tyle lat każdy walczył o tytuł. Matka ze wstydu wypadła, nic bardziej nie oszukuje niż prawda. Ruch stóp mnie spowalnia, światło ostrzą sekundy. Chcę bić z nimi za zapachem krwi, silny, toczący pianę i dumny. Spójrz w nich jak ja, gdybym tylko umiał coś nagrać. Jak klony, każdy zniszczony, czasem ktoś to lepiej ogarnia. Anarchia popycha mnie też tam, dziwne miejsca w najgorszą porę. Zawsze chciałem normalność przestać, niczego się bardziej nie boję. Biorą co swoje, za szkła dla nich jestem jak nikt. Miliony jest takich, muszę być jak oni, skoro muszę być. Panowie, FDG Orkiestra, ja i Piotr Krogucki gościnnie. No właśnie, trzeba się nauczyć oddychać na zapas jak kleszcze. No to ja mam na bieżąco i na gorąco taką prośbę po tym, co usłyszałem, zwłaszcza w tym drugim utworze. Panowie, gratuluję, dziękuję. Przemek Nowak, do ciebie informacja. Wycinamy to i ja chcę to grać. Jako piękny dokument. Ale to wyszło. Jejku, jejku. Nam się też chyba podoba. Chyba możemy ze sobą gadać, więc nie wiemy jeszcze. Ale chłopaki się cieszą. Miłosz, Fandango Orkiestra. Jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, bo wydaje mi się bardzo, bardzo ważna i trzeba to zaznaczyć przy okazji twojej osoby. Właściwie jako raper miałeś już poważne przygody z no, dorosłymi rodzajami muzyki, bo przecież w Nosprze, to co się później ukazało na płycie, ten koncert niezwykły zupełnie, to była przygoda, właściwie ukłon w kierunku klasyki. Teraz ukłon w kierunku popu, no już nie mówiąc o rzeczach typowo hip-hopowych, które przecież masz też na koncie. Fajnie mieć taką składankę? Bardzo fajnie, bo nie nudzę się. I jeśli chodzi nawet o takie grzebanie w różnych gatunkach muzycznych, to swoją drogą, ale nawet kiedy moja dyskografia dotyczyła tylko i wyłącznie rapu, to na dobrą sprawę każdy album sięgał po jakieś jego inne odmiany i inny nieco charakter, w zależności od tego, czego słuchałem i jak rozwijałem się, jeśli chodzi o muzykę i o słuchacza, bo to też trzeba podkreślić, że bardzo ważne jest to, żeby się rozwijać też jako słuchacz, a nie tylko jako muzyk, jak się jest muzykiem. I tak zauważam, że po czasie niektóre płyty może tekstowo są zupełnie już nieaktualne, jeśli chodzi o moje życie, ale gdzieś tam dalej mogą funkcjonować u innych w odpowiednich momentach. Ale muzycznie na pewno nie jest to nudne i nie jest to jakby klepanie tego samego co album. To jest fajne, że mamy jakąś tam odwagę, pomysły i cały czas kombinujemy, żeby robić coś nowego. A nie wziąłbyś na przykład, no nie wiem, niektórych komunikatów, które wydawały ci się ważne, kiedy nagrywałeś swoją pierwszą płytę, teraz nie przeczytałbyś ich i nie pomyślał sobie, okej, to jest w dalszym ciągu istotne. Jest tak, tylko jeśli chodzi o takie jednostkowe i indywidualne problemy, to one już zupełnie innego wymiaru przybrały, a jeśli chodzi o takie szczególnie społeczne tematy, które poruszałem na pierwszych albumach często, to wydaje mi się, że niestety są one wciąż mocno aktualne. Jedna rzecz, znaczy jedna, kolejna rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, ponieważ w Trójce zawsze staraliśmy się pogodzić wszystkie gatunki muzyki, opowiadając o muzyce zawsze nam się wydawało, mówię to w imieniu moich koleżanek i kolegów, myślę, że tak jest, zawsze nam się wydawało, że nie ma żadnych barier, granic, zdrad czy przechodzenia na inną, tak zwaną złą stronę muzyczną. Jeszcze kilka lat temu, takie mam wrażenie, istniał taki bardzo silny nurt wśród, może inaczej, takie podejście wśród na przykład raperów, hip-hopowców, żeby nie bratać się z innymi rodzajami muzyki, bo to było uznawane za zdradę. Przeszedłeś ten Rubikon, jak się z tym czujesz? Świetnie, bo okazało się, że nie mając na uwadze tego, kto robi jaką muzykę, to zwraca się uwagę na to, kto jest jakim człowiekiem i jak się z nim na dobrą sprawę po pierwsze rozmawia i utrzymuje ludzkie relacje, a po drugie współpracuje. I fajnie, że mam okazję z takimi ludźmi, z takimi dokonaniami i z takim talentem pracować i na co dzień, i zapraszając ich na płytę, ale najważniejsze jest to, że to są świetni goście i świetne dziewczyny i naprawdę, naprawdę ludzie, od których się mogę dużo nauczyć jako człowiek, i to jest najfajniejsze, bo nikt nie zwraca tutaj uwagi na to, czy ja piszę numery, które są potem rapowane, czy ja rapuję, czy gram z DJ-em. Każdy tutaj zwraca uwagę na to, ile to ma w sobie wartości, co to niesie i czy to jest po prostu podane w jakiejś takiej formie, która jest uznawana za dobrą. I jeżeli ocenia to przykładowo Kasia Nosowska, Piotr Rogucki, którzy są dla mnie po prostu topami, jeśli chodzi o teksty w Polsce, na ich tekstach się wychowywałem, i gdyby oni tak swoich tekstów nie pisali, to ja bym też moje zupełnie inaczej tworzył. I jeżeli słyszysz od nich, że jest okej, okay, i że to jest naprawdę fajne i że zróbmy coś razem, to no, chyba lepiej być nie może. No. Taką propozycję się podejmuje od razu, prawda? Jasne, z automatu. Nie ma czegoś takiego jak ograniczenia, czy spotkamy się, może się nie spotkamy, może ja gdzieś wyjadę, może ty gdzieś wyjedziesz. Nie, po prostu trzeba zgrać terminy i już. Z doświadczenia już wiem, że o wiele łatwiej z takimi ludźmi podchodzi się do takiej współpracy już po jej zakończeniu, bo w świecie rapowym jest często tak, że jak już się z kimś coś zrobi, to bardzo szybko te drogi się rozchodzą i możesz bardzo szybko już z nim nie gadać. A tutaj te znajomości przez lata trwają i będą trwać, bo to są już ludzie ukształtowani z charakterem, z jakąś taką wyrobioną etyką moralną i to jest fajne. Super. Miłosz, wracamy do was mniej więcej 20 po godzinie 18, 20 minut po godzinie 18. Jak znam siebie, to jeszcze będę chciał wam zrobić jakąś niespodziankę albo w coś was wkręcić, także uważajcie. Dziękuję za teraz. Dzięki. Miłosz, Fandango Orkiestra. Jak to brzmi, no to państwo słyszeli, ale naprawdę ten utwór, czyli Traffic, chcę mieć wycięty i chcę go prezentować w kolejnych naszych spotkaniach, bo zabrzmiało to kosmicznie. Polecam profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357, profil Miłosza również, no i płytę Pop, bo przecież dzisiaj głównie o tym albumie mówimy tutaj podczas naszego spotkania. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.